Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, gratam, rationabilem, acceptabilem que facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi filii tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pridi e quam pro nostra omnium que salute pater etur, hoc est hodie, accepit panem in sancta sac venerabiles manus suos, et elevatis oculis in celum, ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradet.